سورة القیامت مکی سورت تدودن یو درش 31 نمبر سورة قاریہ پر نازل شوی دی اور ترتیبا 75 نمبر پنځه یا سورة مدثر پر لګول شوی دی. ربط د سورت د مخکې سره هر ځل مخکې سورتونو کې ترغیب قرآن ته او بیانول د قرآن ته ورکړی شو. نوې سورت کې اثبات د قیامت دی، زیاد ترغیب ورکوي بیانول د قیامت را روان دی چې بیان وکړه چې الله اجر درکړي، اکو دې نه کړه الله به سزا درکړي. دوی جوړ پسې راړم دویم وجه مخکې سورت کې 43 نمبر آیت جانمیانو قول چې موږ الله اندرا مات کو. دلته آیت نمبر دو کې چې قیامت ځان د قیامت پر ځان ملامت کوي، ولا لاقصو بنفس اللوامه، بیا ځان ملامت کوي. دوی جوړ پسې راړي. یا درېم وجه مخکې سورت کې آیت نمبر 55 کې وي د قرآن نه تختی پنا کیږي، لاقصو بنفس اللوامه، بیا ځان ملامت کوي. دوی جوړ پسې راړي. یا درېم وجه مخکې سورت کې آیت نمبر 55 کې وي د قرآن نه تختی پنا کیږي. نو دلته وایي چې قیامت کې وایي چې ان المفر چرته ځای ته تیخ دی، یا چرته تیخ ته چې قرآن نه تختی، بیا به تیخ ځای ورته نه معلومیږي. څلورم ربط مخکې سورت کې شپږ څلوېښت کې وي چې یادیز کې وکونا نکذب بیوم الدین، موږ قیامت تکذیب کو. دلته آیت نمبر 3 کې زجر ورکوي چې زجر چې د ګوتو بندونه به برابر کړم. پنځم ربط مخکې سورت کې آیت نمبر 37 کې وایي چې اینه تقدم یو خر دار ته خو ده چې مخکې لیږي که وروسته پرې نه کمال دی آباد مال. همدلته آیت نمبر 13 کې وایي چې پته به ولګي چې مخکې څه لیږو وروسته څه پرېږم. دیو جور پسې راړی. بله وجه مخکې سورت کې یو کم 549 کې تخویب موردینو قرآن ته ورکړی شه. نو په دې سورت کې آیت نمبر 12 کې آداب ورکړي قرآن والا ولا. دیو جور پسې راړی. امتیازات سورت سورت ممتاز دی په لومبیا ته لا اقسم بیوم القیامه، لا اقسم بالنفس اللوامه. بل هم سورت ممتاز په آیت نمبر 4 باندې بلا قادرین علی ان نصیب بنانا. بل هم سورت ممتاز آیت نمبر 5 باندې ودرود الانسان لیبجر امامه. بل هم سورت ممتاز په بیان د آداب د قرآن په نوي انداز آیت نمبر 16 کې الا تحرک به لسانک تاجر به ان علی انجم القرآن فاذا قرانا فصل القرآن ثم ان علینا بیانه. بل هم سورت ممتاز په آیت نمبر 23 باندې وجوه یومئذین نادره الی رب نادره. بل هم سورت ممتاز په آیت نمبر 27 باندې وقیل من راق وظن راق والتفت ساقه ساق. مقصد سورت اثبات قیامت او احوال قیامت او فنا د عالم. د دې نه وروسته د څلورمې حصې لسم باب دی. په دې کې دولس سورتونه دي. ریټول کې اثبات د قیامت کوي، په ترقی احوال د قیامت او اثر دلایل د فنا د عالم. او سره ضمنن یو مسله بل ذکر کوي. ادول سورتون یو د سورت قیامت، دویم د سورت دهر، ادریم سورت مرسلات، او دریم څلورم سورت نبا، پنځم سورت نازعات، شپږم دی عباسا، اووم دی تکویر، نهم اتم دی انفطار، نهم دی متففین، لسم دی انشقاق، یولسم دی سورت عروج، ادولسم دی سورت عارف. دا دول سورتون دی. دا دا سلومی سی لسم باب دی. په دې کې زیات تر احوال د قیامت بیان، اثبات د قیامت، احوال د قیامت او دلایل د پناه د عالم بیانوي. لا نه داسې کار لکه قرآن نه به تښتی دی جنت ته لاړ شي لکه مخې فما لم ان تسکز موردون مخکې تختی مخ اړی. نه داسې کار چې قیامت دی به قرآن نه مني او دی به جنت ته داسې لا اقسمو شاید کوم بیوم القیامت ورځ د قیامت ولا نه داسې کار څنګه چې دی خیال دی اقسم بالنفس اللوامه شاید کوم هغه نفس ځان به ملامته کوي بیا به ځان ته کنځل کوي چې ما سور بد کار کو های چې د قرآن ته ناست دی ربما یدالذین کفروا لو کانوا مسلمین بیا های چې موږ قرآن ناست دی احسب الانسان اګومان کوي مشرک انسان الله نجمع عظامه چې جمع به دومره کو موږ د یو د اډوکي د سوی د واړه اډوکي په سوګر اونډی بلا بشک قادرین قدرت الان نسویو چې برابر کوم بنانا د ګوتو بندونه په بدن کې ټول نه واړه اډوکي د ګوتو بندونه ډیر واړه واړه دي دا بول الله راغونډ کی بد یورید الانسان لیبجر امامه بلکه غواړي منکر انسان لیبجر امامه دې پاره چې بدایو کی په آینده زندګۍ کې ولې قرآن نه ولې وخته دا ولې مرض ښکار ښه دې د ګناهونو عادت شوی دی دې د ګناهونه ځان نشي بچ کولی هغې نه کابونه کوي ځای نه واړمه نو د دې وجه نه دې ځکه قرآن دې ځکه قیامت نه مني قرآن نه مني یسل یانا ایوم القیامه زجر تپوس کوي چې کله وي ورځ د قیامت نو جواب پیدا برقل بصر کله چې برګې برګې شي نه سترګې د قیامت د مرګ حالت وخصف الخمر ابي نور سپونګ مایې د قیامت حال وجمع شمس والقمر اغون کړی شي نور سپونګ مایې د رڼا واغستی شي نو یقول د قیامت حالت نو وای به انسان په دا ورځ باندې این المفر چرته تیښته نه مفر د پا پتخي سره چې نو معنا مصدر دی مصدري معنا تیښته چې کثري د فیسر مفر نو معنا ظرف مکان دی اسم ضرب ظرف مکان ان چرته ځای د تیښتې کلا چر نه نه تیښته شته نه ځای د تیښتې شي لا ودره نشته ځای د تیښتې یا نشته بل فریاد راست الی ربک امید مستقر رب ستا په دغه ورځ باندې تلل دي خبردار به کړه چې انسان په دغه ورځ باندې په هغه چې مخکې کړي وروسته کړي مخکې کړي بعد کار مخکې په کار وو هغه وروسته کړي او بعد وروسته په کار هغه مخکې د الله کتاب مخکې زده کول په کار وو دغه وروسته نور کتابونه چې مخکې کړه پوهې به کې بیا بل انسان بلکې انسان چې مشرک انسان په خپل ځان باندې لیدونکی دی پل ورکه اګر چې غورځی دی ډېر عذرونه عذرونه دلته ښه په ده چې داسې قرآن مخ کې ده خو ده بانی کوي نه کنده زوم په کار ده دا په کار دي یا اخرت کې په قیامت کې ده په ځان لیدون کوي بلکې انسان وي په خپل ځان باندې لیدون کوي په قیامت کې ولو که اگر چې غردای بل ډیر قدرون بانی وکي مون پلان کې مولا گمراه کوم مون پلان کې پیر ګور مون ګرام مون علوم نو کړه بانی شانی وکي لا تو اس ادخال الهی آداب قرآن بیانې او رب ته دارې لکه مخکې وي بل بلا قادرین الله نسو بنانا نو داسې به یې دلته بندونه جمع کړه کتل چې د امی په سینه کې مې قرآن جمع کړی دی لا تحرک به لسانک مقدو په دې په بیان د قرآن باندې جبه ستا چې تلوار کې په دې باندې نبی اسلام عادت مبارک دا جبریل السلام به وي نبی اسلام وسلم وي دې د پاره چې مار نه هیر نه شي الله وایي نه دا مه کوه دا بې ادبي ده وسلم وایه دا خو یو غیر مقلد بې ادبه دی وایي نه امام به ووایي ته به م وایه حالانکه قرآن کریم په خپله ویلي سورت عرب آیت نمبر 204 کې وایدا قرآن فاسته می ولوان تیتو لاله کو دور خامو کله چې لوستی قرآن لوستی شي نو تاسو ته غوږ کېږي چپ وته درې خامخې تاسو باندې رحم وکړي او چې شور په کې د کافرانو صفت ذکر کړو سورت عام نیم سجده کې آیت نمبر 24 کې وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وای کافرانو موږ غوږ ونیسو کېږي د قرآن ته ولغو په شور په کې لاله کو تغلیبون چې کامیاب شي غالب شي نو د قرآن ادب دا دی چې قرآن بیان نه چې پته کینا ولا تو هر بیر انسان کا مخود پر په بیان د قرآن باندې جواب خپل ته تاجر وی چې تلوار کې پرې باندې ان اله نه تسلی یګه په موږ باندې جمع کول دي صفات نه کې الستل دي ساج مې دا زما کار ته بس بیغه مشت تی ادب وکا ان بیا نور کار دما دل پیدا قرآن او پس کله چې موږ لستل کو د قرآن نو روان شادي لستو په تی الله خو لستل نه کړی لستل جبريل کړی علي السلام کړی اولاد جبریل لستو تخپل لستل لوي ځکه دا الله مامور کړو په دې باندې موږ هم چې امام مخ ته مامور وو چې زموږ امام یې دا هغه لستل زموږ لستل دی چې موږ حدیث کې مرادي من کاله امام فقرات الامام له قراءتنا دلته وایي فایدا قرانا فسکر چې ولول من قران روان شه دې لستو په دغه حدیث کې چې راځي اذا قال امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقول امین دینم ثابت شو چې رسول الله سوف کوي امام به کوي اذا قرا القران دا نه چې اذا قراتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقول امین دا څه نه اذا قرا امام غیر المغضوب علیهم ولا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقول امین یعنی په فاتحه به سوف لولي امام تبا امین ورته وایي وذا قرأناه پس کله چې موږ ولولې قرآن لرا نو دروان چې دی لوستو پسې ثم اینا علینا بیانا بیا کوم په باندې بیانولې ساده جوینه کلا نه دا کار راغلی چې انشاء الله به ته بونه راځه بلکې تاسو مینه کوي د دنیا سره او تذرون اخره پرې تاسو عمل د اخرت او جون مې دین ناظره ډېر مونږ په دغه ورځ د قیامت کې ناظره تازه به وي الى ربنا ناظره پر راته وي کتون کې د قران والا او جون مې ډېر مخ نه په دغه باندې باطره ترش به ترش تاسو نه وړه بیا په اخره ته به ګمان کوي چې کار شې په دې مخونو باندې د سختای فقر ویل کې زم لا اډو کې ته زم لا د اډو کې چې چا ما شو دا مخ ترشي ته وای زم لا اډو کې چا ما کړ دا څه تکلیف کړه کلا یقینا اذا بلات التراقيه کله چې ورسي کې سامر کان سامر غلاس کې وکیل ویل شي من تراق دا چې مری نو قران ته باندې نه کې ناس نه یو روپے لگول داد مر بات سلو پونا سلو پر لگے تګه پر دای روپای دی او پر دای شی دی او چې پر دای کینګ دی می خلار خل لا لا کنه ژوندې مرده وقیل من راق شته سر دم والا نو قران لرا دی نه بد بغد ادم دی خوخ دی وزن نور کو ادا نو قران خلاف دی کو وزن نور فراق اگو ما مګه داده جدای مال نه دی ما په دې به می خیال لیکي ول تپ دے ساق بھی ساک اور رائے بشی پانڈا ہے تو پانڈا ہے سا یا خدا سے مری سڑے دیکھ پوت طرف نہ ساؤز نہ پیلا شور دے توریا بنا یا دا چی مرشی دا گوتے والا رضا ہے کہ انی غش پی والا دا تی مراد ہے الہ ربی کے احمد مساق سارب طرف تا دے پدار بانی تل فلا صدقہ نیس تصدیق کرو دا قرآن ولا صلاح نی رحمت کرو اللہ لرا ولا مراکن کر لے کہ تقدیب کو دا اللہ دا کتاب وطول اختود اللہ دا کتابنا تو مذابا بیا بلار دیخ پر کورتا تا مطا مس مس خاندل بے گورا قرآن آف پر بے خاندل اولا لکا لگدت اللہ دا آلت بیمانا اولا لگدت اللہ دا آلت تو ما اولا بیا لگدت اللہ دا اولا کا بیا لگدت اللہ دا آلت اولا لگدت اللہ دا آلت بیا زجر من کرتا ایو اختب الانسان اگمان کا انسان ایو ترکسو دا کہ پری با خودش بید امرو نہینا سودا امام راضی شافی مانا کہی اللہ عمر والا انہا سودا آگا تو جنو تھا نہ پی عوامر نہ پی نواہی سودا اثر کے ویلے کی تنستے تھا یہ بھی تنستا یہ بھی بودا تنستا آگا ادھت آرون چھے دیدن ترغلار پی ادھو ادھو کی سبی غلط پندو تھا تاسی لرگی خاک کری یہ تنستا ہی مدا چھے بیاراری یہ جولای په دغه باندې ولګي په دې کډای کې هغه بودا په کې تاسو دې هغه ایت بودا وي تاسو نه دې ایت بودا وي په دې ته شته نه ستای کنه انداز را غونډه کړه نو به دا ختم شي دا ختم شي د دې د کار نه اته هغه بودا په کې هغه برختار په کې بود دې پر دې په نشان ته نو بیا دا کپړه شي نو بیا کو غردې کړ را غونډه دا کپړه نو مطلب دا ده چې قران نیول دغه سودارا قرآن وہی تو قرآن عوامر نوحی پہ کچور لی اندے بے مکمل انسان شی پہ عوامر بان عمل ہو کی نوحی انسان سے اندہ مکمل انسان شی اندہ شاہ اندہ سودا تشتہ تنسا دا چی چاکم پہ لبوت آپ لبزی اختانا ماتال کئی وہی پہ تنسے والا خروارو لن پہ خواب لہ تنسے بہ خلکو یہ جو لگان پہ پٹو کے جوڑ کردے نو دمگا لکان جو زمان خونی شاہ دمگا مخی بہو نو لکان با دی اڑ کے بخل کو خریب ہو اخری بے راوڑ پاسان سے بل اخر اج براڑ غتا سے بل اخر دی فاکرا نو دا کریں سودا چپ کے قران اوامر نو ہر انسان کے نیچے لی دی دے سے دا سودا دے دے ایشن دے دا ارتے چ کم پلے چا بوتا دا سا او چ کلے پے کہ دا قران اوامر نو ہی اوچ لی گی یعنی غ سودا اگا دا پے اوچ لی گی سنو نو بودا اب گوچا لگی نو بیادا دا فائدی شی دو قرآن وامر نوازی علم یکو نصفت او سا اللہ دکتا سی گندنا احساس کیا تو قرآن اوامر نواحی بان چامالو کی ساڑے کی گوا علم یکو نصفت امیم مانیمنا آنو دے یو نطپا دا مانای چی غردو شو دا مور پک مانای احساس کی سخان کنا سمکان علاقا بیاو دے جام شوی نا دا مور خیٹا کن پا خلاکان جور کدر انسان پسو نا برابر کوا پا اندامو نا بان پا جالا من سو جن نی گردو دے انسانا جوڑی نرمادا نالیزار کانے دغالا چی کتے نطپی نا پورا سڑے کرے پا مور خیٹا کن آنے دغالا بی قارن قدرت لن کے اللہ یو خدمو تا پدی چی جوندی با کی مڑی مشتر بیدتی وی جوندی دی پا قبر کے جوندی با جوندی کئی نو مقصد دو صورت ہو اس بات دا قیامت اوزات کو اس بات دا قیامت ہو اثر احوال دا قیامت بیانو ادلال دا پناہ دارم